تو ایسا نہ ہو بلکہ مستحکم ہو جیسا پہاڑ مستحکم ہوتا ہے، صحیح عقیدے پر قائم رہے، صحیح بات پر، صحیح مشن پر، اور اس کے علاوہ زمین کی طرح عاجزی اور انکساری بھی انسان میں چاہیے، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، زمین کی طرح انکساری اختیار کرو گے، پہاڑ کی طرح عزم اور ارادے کی مضبوطی، اور اونٹ کی طرح جفا کشی اور صبر، اور آسمان کی طرح مقصد کی بلندی اگر پیش نظر رکھو گے تو فلاح یہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم فذکر پس آپ نصیحت کریں بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں اور نہیں آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ مگر وہ شخص جس نے روگردانی کی اور کفر کیا بس اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا بڑا عذاب بے شک ہماری طرف ہی ان لوگوں کا لوٹ کر آنا ہے پھر ہمارے ذمہ ہی ہے ان سے حساب لینا اصل میں جزائے عمل کی بات ہی سمجھائی گئی ہے سب صورت طریقوں سے سورت میں اللہ تعالی نے نصیحت پکڑنے والے لوگ قرآن کریم نصیحت کو سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں وہ فلاح پانے والے اور کامیابی حاصل کرنے والے ہیں اور جو قرآن کریم کی نصیحت کو نہیں سنتے وہ بدبخت ہیں جو بڑی آگ میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے سورت کی ابتدا میں دونوں گروہوں کا انجام ذکر فرمایا، ایک طرف ایسے اشقیاء جو ان کو سزا ملنے والی ہے حال ذکر کیا کہ جو پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں وہ ان کی چہرے قیامت کو تر و تازہ ہوں گے اور اپنی کمائی اور کوشش پر وہ خوش ہونے والے ہوں گے، بلند ترین بہشتوں میں ان کو ٹھکانہ ملے گا، ہر قسم کی نعمتیں نصیب ہوں گی اور راحت کے جملہ اسباب ان کے لیے مہیا ہوں گے۔ یہ دونوں کا انجام بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے منکرین توحید اور منکرین قیامت کے سامنے یہ چار چیزوں کو بطور دلیل کے بیان فرمایا ہے۔ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، کبھی انہوں نے اونٹ جیسے جانور میں بھی غور کیا ہے کہ اللہ نے اس کی کس طرح تخلیق فرمائی ہے اور کیسے کیسے اوصاف اور قدرت کمالات ان کے اندر رکھے ہیں، یہ غور کا کبھی بھی نہ انکار کرتے یہ لوگ، مگر انہوں نے توجہ ہی نہیں کی اور آسمان کی بلندی کی طرف کبھی انہوں نے غور نہیں کیا، اللہ نے اس کو کیسی بلندی عطا فرمائی ہے اور کس طرح اس کو اس کائنات کے محیط قرار دیا ہے اور کیسی اس کے اندر نشانیاں قائم کی ہیں. خدا تعالیٰ کتنی قدرت تامہ کا مالک ہے. پہاڑ کو دیکھ لیں, اگر آسمان سے نیچے نظر کریں تو زمین کے مختلف خطوں میں بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں, کوئی برفانی ہیں, کوئی خالی پتھروں سے بھرے ہوئے ہیں, کوئی اشجار سے, اور کوئی خالی مٹی اور پتھروں سے بھرے ہوئے ہیں, اور رنگتیں بھی ان کی مختلف ہیں, کہیں سیاہ ہیں, کہیں سرخ ہیں, کہیں سفید ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری سورۃ میں فرمایا, من الجبال جدد بیز, ان بعض تو سفید ہیں گھاٹیاں پہاڑوں کی اور بعض بالکل سیاہ ہیں کالے پتھروں والی. دیا ہے کہ وہ انسانوں اور جانوروں کے لیے نہایت کارآمد ہے, اپنے جملہ کام اس زمین پر انجام دیتے ہیں, اور وہ ہر طریقے سے ان کے لیے مفید ہے. یہ چار چیزیں اللہ نے بیان فرمائی, اگر ان میں غور کرتے تو جو پروردگار اس قدرت تامہ کا مالک ہے وہ انسان کو بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. جزائے عمل سے کیوں انکار کرتے ہیں یہ لوگ کہ انسان دوبارہ پیدا نہیں ہوگا اور جزائے عمل نہیں ہوگی. جو خدا تعالیٰ اتنی بڑی بڑی چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے, کیا انسان کی ہستی کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اور ساتھ یہ ہے کہ یہ تمام اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا کام ہے, کوئی اس کے ساتھ اس کے اندر شریک اور سہیم نہیں ہے. اور ساتھ وہ جو مظاہر قدرت کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں ان کا بھی رد آ گیا. کوئی تو آسمانی کروں کی پوجا کرتے ہیں, کوئی ستاروں کی پوجا کرتے ہیں, کوئی پہاڑوں کی پوجا کرتے ہیں, ان کو مقدس مانتے ہیں, ان کے اندر الوہیت کا کرشمہ مانتے ہیں, اور کوئی زمین کے پجاری بھی موجود ہیں, زمین کو الوہیت کے درجے پر مانتے ہیں وہ لوگ, تو اللہ نے ان کا بھی رد کر دیا کہ نہیں, یہ تو سب مخلوق ہے, ان میں سے کسی کے اندر کوئی الوہیت والی بات نہیں ہے. الوہیت کی بات تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کے اندر ہے. تو یہ ساری باتیں انسانوں کو سمجھائی گئی ہیں, اور اس کے بعد آخر میں اسی نصیحت کا ذکر ہے جیسا کہ پچھلی سورت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان, فذکر النفعات الذکرہ, آپ نصیحت کریں, نصیحت خواہ فائدہ کرے یا نہ کرے, بہرحال آپ کے لیے وہ ہر حالت میں مفید ہے. تو یہاں بھی آخر میں اسی طرح فرمایا کہ فذکر, آپ نصیحت کریں, بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں, آپ ان پر کوئی دروغہ نہیں مسلط کہ زور سے ان کو آپ منوائیں. جیسا کہ جیل کا دروغہ ہوتا ہے, وہ قیدیوں سے جبرن بات مناتا ہے, نہیں مانتے تو ان کو کی پٹائی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. آپ تو مبلغ ہیں اور مذکر ہیں, نصیحت کرنے والے ہیں. اگر ایسے واضح دلائل کے بعد بھی یہ لوگ تسلیم نہ کریں, جیسا کہ یہ دلائل قدرت بیان کیے گئے ہیں, ہر ایک اس میں ایسی کامل دلیل ہے کہ صحیح عقل رکھنے والے انسان اس کو سمجھ سکتے ہیں. ذرا بھی غور کریں, خواہ زمین میں یا پہاڑوں میں یا اونٹ جیسے جانوروں میں غور و فکر کریں تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے. ایسے ایسے واضح اور بالکل صاف دلائل میں بھی جو غور نہیں کرتے اور ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم سے جزائے عمل واقعہ ہوگی, ہماری جزائے عمل اور ہم سے باز پرس ہوگی, آخرت کی کوئی فکر نہیں کرتے وہ اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, تو آپ کا کام تو نہیں ہے کہ آپ ان کو جبرن منوائیں. خدا نے آپ کو کوئی دروغہ بنا کر تو مسلط نہیں کیا کہ زبردستی ان کو منوا کر چھوڑیں, بلکہ آپ کا کام صرف نصیحت کرنا, کوئی مانے یا نہ مانے. اور یہ ہے کہ گرفت کرنی یہ آپ کا کام نہیں ہے. انما علیک البلاغ وانما علینا الحساب, آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے پیغام, اور محاسبہ ہم خود کر لیں گے. جو نہیں مانتا, عقل دکھاتا ہے اس نصیحت کو قبول نہیں کرتا, تکبر کرتا ہے, ٹھکراتا ہے, تو ہم خود اس کو سزا دیں گے. یہ آپ کا کام نہیں ہے, اور آپ زیادہ فکر بھی نہ کریں. جیسا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آپ بڑے متفکر رہتے تھے بہت زیادہ, کہ یہ لوگ ایمان کیوں قبول نہیں کرتے. تو اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں آپ کو تسلی دی اور فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ, کیا آپ اپنا گلا گھونٹ کر ہلاک ہو جائیں گے اس وجہ سے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. اور ساتھ فرمایا یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے, نہ یہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے, وہ تو ان سے خود براہ راست پوچھا جائے گا کہ تم ایمان کیوں نہیں لائے, جبکہ میں نے دلائل سب تمہارے سامنے کر دیے اور ہدایت کے جملہ اسباب مہیا کر دیے, کتاب نازل کی, نبیوں کو بھیجا, نصیحت کرنے والے آئے, شعور حواس عطا کیے, بیرونی اور اندرونی ذرائع ہدایت کے جملہ مہیا کر دیے, تو تم نے ہدایت کیوں نہیں قبول کی, یہ ان سے پوچھا جائے گا. البتہ نبیوں سے اور پیغمبروں سے تبلیغ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے تبلیغ کی ہے یا نہیں, کہ یہ پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا. یہ ہے تبلیغ کے بارے میں سوال ہوگا, یہ کہ ایمان انہوں نے قبول کیوں نہیں کیا یہ نہیں سوال ہوگا, یہ ان سے براہ راست سوال. تو نصیحت کا حق یہ ہے کہ نصیحت ہر حالت میں آپ کرتے رہیں, جیسا دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَنَذْرِ وَانْكُمْ ذِكْرًا كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ, ہم نصیحت سے پہلو تہی کریں گے اس لیے کہ تم حد سے بڑھنے والے ہو. ایسا نہیں ہے, نصیحت تو ہر حال میں کی جائے گی. آگے کوئی نہیں مانتا تو اللہ خود اس سے باز پرس کر لے گا اور اس کی گرفت کر لے گا. نصیحت کرنے والوں نے اپنا حق ادا کر دیا تو بس ان کا فریضہ ادا ہو گیا. یہ ماننا نہ ماننا یہ آگے ان کے اختیار کی بات نہیں ہے. تو اسی طرح اس موقع پر بھی یہ تمام دلائل اور تمام شواہد ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نصیحت کریں, بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں, کوئی آپ ان پر بطور داروغہ کے مسلط نہیں کیے گئے کہ آپ جبرن ان کو منائیں. جبرن منانے والی بات درست نہیں ہے, اور جبر اس سلسلے میں نہیں کیا جاتا ہدایت کے معاملے میں تو اس کی اشاعت سے ہے, کھلے دل سے. دلائل اور تمام جو سلسلہ ہے تذکیر کا وہ پیش کیا جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں جبر والی کوئی بات نہیں ہوتی. جبر اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے. اللہ نے جو انسان کو جو اختیار دیا ہے اس کے مطابق جو ایمان قبول کرے گا وہی اس کے لیے مفید ہوگا, اور جبر اس سلسلے میں روا نہیں ہے. کسی کا دل اگر نہیں کھلتا ہدایت کی طرف وہ ایمان کو قبول نہیں کرتا, تو بہرحال اس کو جواب دہی کرنی پڑے گی, لیکن جبر نہیں. تو سب کو ایک ہی قطار میں چلا دیتا, لیکن پھر کوئی وہ اس کی حکمت کا تقاضا پورا نہ ہوتا. کلوشان ناسا کلوشا اللہ لہدن ناسا جمیع, سب کو ہدایت کے راستے پر مجبور کر دیتا, لیکن یہ حکمت کے خلاف ہے, ایسا نہیں کرتا. اللہ تعالی نے اختیار دے کر اس اختیار کے مطابق جو آدمی ایمان اور ہدایت کو قبول کرے گا وہی اس کے لیے مفید ہوگی. اور جبر حکمت کے خلاف ہے، جبر نہیں کرتا پروردگار، جبر اگر کرتا تو پھر معافضے کی صورت ممکن نہیں تھی، اس لیے فرمایا آپ نصیحت کریں، اور نصیحت تو ہر حالت، سورۃ مزمل میں بھی جو اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ یہ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، آپ ان سے مقاطع کریں لیکن اچھے طریقے کا مقاطع، چھوڑ دیں ان کو، بھی اچھے طریقے کا مقاطع یا قطع تعلقی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ معنی ہے کہ آپ زیادہ درپے نہ چھوڑ دیں، مقاطع کر لیں، لیکن نصیحت والی پھر بھی جاری رہنی چاہیے، ہمدردی والی بات جتنی ہے وہ پھر بھی جاری رہے، حجر جمیل اسی میں ہے، بالکل ایسا نہ ہو کہ کلی طور پر آپ ان کو فراموش کر دیں دل سے، نہیں، نصیحت والی بات پھر بھی آپ جہاں موقع ملے کرتے رہیں، یہ حجر جمیل ہوگا، اچھے طریقے سے قطع تعلقی کرنا، یہ نہیں ہے کہ نصیحت کی بات کو بھی روک لیں، یہ نہیں، یہ حجر جمیل کے خلاف ہے. فرمایا پس آپ نصیحت کریں، بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں اور آپ کوئی داروغے کے طور پر مسلط نہیں کیے گئے ان پر کہ جبر سے آپ زور سے ان کو منوائیں. ہاں اتنی بات ضرور ہر شخص کے پیش نظر رہنی چاہیے، لیکن من تولا جس نے منہ پھیرا و کفرا اور کفر کیا، روگردانی کی نہ سے خیرخواہ کی بات کو نہ تسلیم کیا، اللہ کے نبی تمام کے تمام ناسخ اور خیرخواہ ہوتے ہیں، ہر نبی کہتا ہے انی لکم ناسخ نمی، میں بھائی ایک امانت دار ہوں اور خیرخواہی کرنے والا ہوں، میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے تمہاری ہدایت میں اور تمہارے ایمان قبول کرنے میں، یہ تمہارا فائدہ ہے، میں تو خیرخواہی کرتا. اور پھر جب قوم ہلاکت میں مبتلا ہوتی ہے تو اللہ کے نبی افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کے واقعے میں، ہود علیہ السلام کے واقعے میں یہ بات ملتی ہے، ولا تحبون الناس، افسوس کا مقام ہے کہ تم نے خیرخواہوں کی بات کو بالکل پسند نہ کیا. اور ایک جگہ شعیب علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے ذکر فرمایا جب قوم ہلاک، فاسا علی قوم کافر، ایسے دیٹ نافرمانوں کی ہلاکت پر میں کیا افسوس کروں، کیونکہ سمجھانے کا کوئی موقع بھی ضائع نہیں کیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی اور کفر کیا، روگردانی کی، تو اب کیا افسوس کرنا. تو نبی کا کام ہے خیرخواہی کرنا ہر طریقے سے، اور تبلیغ کرنا اور خدا کا پیغام پہنچانا اور سمجھانا اور تعلیم دینی، جبر سے منوانا نہیں اس کا کام، زور سے پکڑ کر منوانا. ہدایت جو ہے یہ دل کے اختیار سے ہے، دل چاہے تو ایمان قبول کر لو، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو اللہ نے اختیار و قوتیں ساری عطا فرمائی ہیں اس کے مطابق جس کا جی چاہے ایمان کو قبول کر لے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے. ہاں کفر اختیار کرے گا تو آگے جہنم بھی تیار ہے، یہ بھی ساتھ آگاہ کر دیا گیا. نولی ما تولا، جدھر انسان جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتا رہتا ہے، بڑے راستے کی جاتے ہیں قبر دیتا ہے جاؤ یہ کرنا کرو، لیکن آگے جہاں جاؤ گے وہ یہ ہو، نسلی جہنم وسار مسیرا، برے راستے پر چل کر انسان بل انتہاج جہنم میں پہنچے گا، وہ کسی راحت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، یہ بات ہے، یہ ساتھ سمجھا دیا گیا. تو اللہ نے فرمایا لیکن جس شخص نے روح گردانی کی، ناسخ اور خیرخواہ کی بات کو تسلیم نہ کیا اور کفر ہی کیا، کفر کا معنی انکار کرنا، خدا کی توحید کا، قیامت کا انکار کیا، نبوت کا انکار کیا، کفر کا معنی انکار ہوتا ہے، اور چھپا دینا حق بات کو، چھپا دینا اور انکار کر دینا، خدا کی شریعت کو میں نہیں مانتا، کتاب کو نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانتا، قیامت کو میں نہیں مانتا، ملائکہ کو میں نہیں تسلیم کرتا، کتب سماویہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نہیں مانتا ہوں، یہ کفر ہی ہے. اور روح گردانی، جس نے روح گردانی کی اور کفر کیا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابُ الْأَكْبَرُ، اللہ اس کو سزا دے گا، عذاب دے گا، بڑا عذاب. یہ بڑا عذاب جو ہے وہ ہے آخرت کا عذاب، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے سورہ سجدہ میں، وَلَنُذِيقَنَّهُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. دنیا میں جو سزا ہوتی ہے، یا تو ہلاکت ہو جائے وہ تو ختم ہو گیا، اور ہلاکت نہ ہو تو سزا تنبیہ کے لیے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تنبیہ کے طریقے پر سزا دیتا ہے، اور ساتھ جی بھی فرمایا لعلہم یرجعون، پھر بھی شاید ان کو موقع مل جائے، واپس ہو جائیں اپنے اس طرز عمل سے. دنیا میں اکثر و بیشتر کبھی قحط، کبھی زلزلہ، کبھی طوفان، کبھی بیماریاں، کبھی اور کسی قسم کے حوادث، دشمن کا غلبہ اور مختلف قسم کی سزائیں جو ہوتی ہیں، اکثر و بیشتر اس لیے ہوتی ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں اور پلٹ جائیں، ٹھیک راستے کی طرف آ جائیں. لیکن جب قطعی فیصلہ ہوتا ہے پھر آدمی وہ بڑی سزا میں مبتلا ہوتا ہے. اس کو عذاب مقیم سے کہیں تعبیر کیا، ہمیشہ ٹھہر جانے والی سزا، کہیں عذاب اکبر سے تعبیر کیا. تو والعذاب الآخرت اکبر، اور دنیا کی سزا جو ہے وہ کیسی بھی ہو وہ نہیں ہے، آخرت کی سزا بہت بڑی. ایک تو یہ ہے کہ وہ مسلسل رہے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، اور تیسرا یہ ہے کہ تمام حواس بھی بند ہو جائیں گے. دنیا میں تو لوگ سزا کے وقت بھی اپنے حواس کو دوسری طرف لگا سکتے ہیں، وہاں نہیں لگا سکیں گے، جیسے کہ اگلی صورت کے آخر میں بھی ایسا آتا ہے. تو ایسی سزا ہوگی کہ ہر طرف سے انسان کو روک دیا جائے گا، سوائے اس عذاب کے اور اس تکلیف کے نقطے کے، اور اس کا دماغ بھی کہیں نہ چل سکے نہ لگ سکے، اور ظاہراً بھی اور باطناً بھی وہ نہایت ہی تکلیف دہ عذاب کے اندر مبتلا ہوگا. یہ تمام اخلاق یا تمام صفتیں جو انسان کے اندر برائی والی ہیں، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرنے کے بعد فوراً یہ ان عذاب کی شکلوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. کوئی سانپ کی شکل میں تبدیل ہوگی، کوئی کسی درندے کی شکل میں، یہ تمام کوئی آگ کی شکل میں، یہ جو صفتیں انسان نے اپنے اندر جمع کی ہیں وہ تمام کسی نے کسی جو بد اخلاقی کی باتیں جمع کی ہیں، کسی نے کسی عذاب کی شکل میں وہ منتقل ہو کر سامنے آ جائیں گے. تو بہرحال فرمایا کہ جو شخص روگردانی کرے گا اور کفر کرے گا، پروردگار اس کو بڑی سزا دے گا، بڑا عذاب دے گا، اور وہ آخرت کا عذاب ہی ہے جو مرنے کے بعد اس کی ابتدا ہو جاتی ہے، لیکن وہ قیامت کے دن مکمل طور پر جب فیصلے ہوں گے تمام انسانوں کے، تمام مخلوق کے، اس وقت وہ قطعی سزا شروع ہوگی. فرمایا ان الینا یابوں، بے شک ہمارے پاس ہی ان لوگوں کا پھر کر آنا ہے. یاب کا معنی لوٹ کر آنا، رجوع کرنا. انسان جہاں بھی ہوں گے وہ ہمارے پاس ہی پلٹ کر آئیں گے، کوئی اور مقام نہیں ہے. جیسے کہ شاعر لوگ کہتے ہیں وکل ذیوبتن یو غائب الموت لا یو، جو آدمی سفر کرتا ہے وہ لوٹ کر کے آ جاتا ہے، لیکن جو موت کے سفر پر روانہ ہو گیا اس نے نہیں لوٹ کر آنا دنیا میں. خوف کمانے رجوع کرنا، لوٹنا. تو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے ان لوگوں نے، جدھر بھی جائیں جہاں بھی ہوں. دوسری جگہ اینما تکونوا یاتکم اللہ بکم اللہ جمیعا, جہاں بھی تم ہو گے کہیں فضا میں منتشر ہو گئے, کہیں وہ گم نہیں ہوتے, اللہ کے علم میں ہوتے ہیں, محفوظ ہوتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ اکٹھا کر کے لائے گا, سب کو اکٹھا کر لے گا. فرمایا ہماری طرف ہی ان کا لوٹ کر آنا ہے اور ہماری ذمہ ہی ہے ان کا حساب لینا. بعض پرس اور محاسبہ ہی اللہ کا کام ہے, وہی محاسبہ کرے گا. کسی انسان یا مخلوق کے اختیار میں یہ نہیں محاسبہ کرنا, ان کا کام ہے فریضہ ادا کرنا. جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر, مبلغین پر, وہ اپنا فریضہ ادا کریں, اور باقی حساب کا کام وہ اللہ تعالیٰ کرے گا. ہمارے ذمے ہے حساب لینا, اور چھوڑے گا نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو حساب سے کسی طرح بھی, ہر ایک سے محاسبہ ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہ آخر میں پھر وہی جزائے عمل کی بات سمجھا دی کہ دلائل کے واضح ہونے کے بعد بھی جو نہیں مانتے تو آپ چھوڑ دیں, آپ اپنا کام کر لیں, کدھر جائیں گے یہ پلٹ کر تو ہمارے پاس ہی آئیں گے, وہ ہم باز پر کر لیں گے خود بخود. اور جو شخص نصیحت قرآن کی نصیحت کو نہیں مانتا تو بڑے عذاب کی طرف جا رہا, بڑی سزا کی طرف جو دائمی اور ابدی ہوگی, وہ اس کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا کسی مجرم کو, اللہ نہیں چھوڑے گا. دنیا میں تو بچ جاتے ہیں, کہیں یہ جو گم بھی ہو جاتے ہیں, لیکن وہاں ایسی بات نہیں, کیونکہ سب نے پروردگار کے سامنے حاضر ہونا ہے. جیسا بخاری شریف کی روایت میں ہے, ایسا دن آنے والا ہے ہر انسان سے براہ راست پروردگار کلام کرے گا. جیسا بین ہوا بین ترجمان, درمیان میں کوئی اور ترجمان نہیں ہوگا, براہ راست اللہ تعالیٰ باز پرس کرے گا ہر ایک سے. درمیان میں کوئی اور ترجمان ہو جیسا یہاں, یہ نہیں ہے, خود براہ راست. اور قرآن میں بھی موجود ہے, یوم یاتی کل نفس تجادل عن نفسها, ہر نفس کو اپنی طرف سے خود جواب دہی کرنی پڑے گی. کسی کو کہے کہ وکیل بیرسٹر کھڑا کر لو جیسا مقدمے میں ہوتا ہے, یہ نہیں ہوگا. ہر نفس کو اپنی جواب دہی خود کرنی پڑے گی, اور براہ راست اللہ تعالیٰ پوچھ گچھ کرے گا, کسی کو چھوڑے گا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جزائے عمل کا مسئلہ سمجھا دیا ہے سورت میں ایک خاص طریقے پر. ہر سورت میں مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر, هل في ذلك قسم لذي حجر, والفجر قسم ہے فجر کی, وليال العشر اور دس راتوں کی, والشفع قسم ہے جفت کی, والوتر اور تاب کی, واللیل قسم ہے رات کی جبکہ وہ چلی. کیا اس میں قسم ہے عقل مندوں کے لیے؟ سورت مبارکہ کا نام سورت الفجر ہے, اس کے پہلے لفظ سے ہی اس کا نام اخذ کیا گیا ہے. اور یہ سورت بھی مکی زندگی میں اس دور میں نازل ہوئی ہے جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام مکی زندگی میں بڑی تکلیفیں اٹھا رہے تھے, اسی دور میں یہ سورت بھی نازل ہوئی ہے. جیسا کہ یہ سابقہ سورتیں, اس کی 30 آیات ہیں. چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں 30، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں 3 کو بڑے مرکزی مضمون بیان فرمائے ہیں، اور باقی کچھ تمہید کے طور پر بعض باتیں سمجھائی ہیں. پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کی نگرانی ہے تمام کائنات پر، خاص طور پر انسانوں پر، اس طرح وہ نگرانی کرتا ہے جس کو مراقبہ کہہ سکتے ہیں. پہلے حصے میں مراقبے کا ذکر ہے، خدا تعالیٰ کس طرح نگرانی کرتا ہے اور کس طرح نافرمانوں کو پکڑتا ہے اور سزا دیتا ہے. اور پھر درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو رسوائی کے اسباب کو بیان فرمایا ہے، انسان جو عام طور پر رسوا ہوتے ہیں، ذلت کا شکار ہوتے ہیں، اس کی کیا اسباب ہیں. اور آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے محاسبہ اعمال کا ذکر کیا، تمام انسانوں سے ان کے اعمال کا محاسبہ ہوگا، حساب ہوگا، اور پھر خدا کی گرفت اور جزائے عمل ضرور واقعہ ہو کر رہے گی. یہ 3 تو بڑے مضمون ہیں جو اس سورۃ مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور ابتدا میں اس کو یہ 4 قسمیں ہیں، 4 باتوں کی قسم اٹھائی گئی ہے. اور یہ دراصل اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں. یہ اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل سامنے رکھے ہیں، اور عقل مندوں کو اشارہ کیا ہے کہ وہ ان دلائل کو سامنے رکھ کر سوچیں اور غور کریں. اگر وہ سوچیں گے اور غور کریں گے تو انہیں اللہ تعالی کی حکومت اور اس کا نظام سمجھ میں آئے گا، اور پھر قیامت کی بات بھی سمجھ میں آئے گی آسانی سے، اگر وہ ان باتوں پر غور کریں گے. انسان وہی اچھا ہے اور وہی صحیح ہے جو غور و فکر کرتا ہے اور سمجھتا ہے، سوچتا ہے، اور پھر نتیجے تک پہنچتا ہے. تو اگر ان چیزوں پر انسان غور کریں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی سمجھ میں آئے گی اور اس کا نظام بھی سمجھ میں آئے گا. تو اسی کے قائم کیے ہوئے نظام میں آج بھی دنیا چل رہی ہے، اور کل جب یہ نظام تبدیل ہوگا تو پھر بھی یہ اسی کا کام ہوگا، اس کو تبدیل کرنا اور دوسری زندگی کو لانا. تو اللہ تعالیٰ نے بطور تاکید کے قسم کے انداز میں یہ بات ذکر کی ہے، 4 باتوں کا یہ قسم اٹھائی ہے. اور اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی قسم اٹھاتے ہیں وہ اس کا حکم ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ انسان قسم اٹھاتے ہیں، یہ اور ہے. انسانوں کو تو حکم ہے کہ وہ سوائے اللہ تعالیٰ کی نام پاک کے کسی چیز کی قسم نہ اٹھائیں. قسم تو پہلے اٹھانا اچھا نہیں ہے، لیکن بعض صورتوں میں مجبوری ہوتی ہے، ضرورت پڑتی ہے، جبکہ انسان کے پاس گواہ موجود نہیں ہوتے اور کسی کو یقین دلانا ہوتا ہے، تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائے. خدا تعالیٰ کا ذاتی نام ہو یا صفاتی نام ہو، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم نہ اٹھائے. اگر کسی اور نام کی یا کسی اور چیز کی قسم اٹھائے گا تو وہ، اگر اس چیز کی تعظیم اس کے پیش نظر ہوگی، پھر وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا. من اقسم بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے لیے نام کے سوا کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے شرک کا ارتکاب کیا. اگر تعظیم ہے اس کے ذہن میں اس چیز کی، ویسی جیسا کہ اللہ کے اس میں پاک کی تعظیم ہوتی ہے، پھر تو حقیقی شرک ہو گیا. اور اگر تعظیم نہیں ہے ویسے روا روی سے وہ بات قسم انسان کی زبان سے سرزد ہوئی ہے، تو پھر بھی اس کی ظاہری صورت تو شرک والی ہے. اس لیے حضور کا یہ بھی فرمان ہے کہ من قال واللات والعزى فليقل لا اله الا اللہ، جس کی زبان سے لات اور عزا کی نام کی قسم یعنی سرزد ہو جائے تو اس کو فوراً کلمہ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ کہہ کر جید ایمان کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے کہ یہ چیز شرک ہے. اور شرک بہت قبیح چیز ہے، کفر اور شرک سب سے زیادہ قبیح باتیں ہیں اور قابل سزا ہیں یہ. لیکن اللہ تعالی نے جن جن باتوں کی قسم اٹھائی ہے ان چیزوں کی تعظیم مقصود نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کو بطور گواہ کے اور شاہد کے طور پر ان کو پیش کیا گیا ہے. انسانوں کا فرض ہے کہ اس میں غور کریں، یہی مفہوم ہوتا ہے. یہ چیزیں گواہ ہیں، انسان کیوں غور نہیں کرتے؟ اگر ان میں غور نہیں کرتے ان کو اللہ تعالی کا نظام حکومت سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے وہ پھر قیامت کا بھی انکار کریں گے، خدا کی توحید میں بھی شک کریں گے. تو اگر اس میں غور کریں تو ان کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا، اور پھر کبھی بھی وہ قیامت کا انکار نہیں کریں گے، محاسبہ اعمال کا انکار نہیں کریں گے، نہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کریں گے، بلکہ وہ صحیح سوچ اور صحیح غور و فکر کے ساتھ اچھے نتیجے تک پہنچیں گے. اور انسان اچھے نتیجے تک یا تو اپنی اچھی سوچ اگر انسان کی ہو پھر بھی پہنچتا ہے کسی نے کسی حد تک، اور یا پھر انسان اس پروگرام سے جو اللہ تعالی نے انسانیت کے لیے پیش کیا ہے وہ اس تک رسائی کرتا ہے. لیکن بہرحال غور و فکر سوچ وچار ضروری ہے ہر انسان کے لیے. اگر سوچ وچار نہیں کرے گا اس پروگرام تک بھی نہیں پہنچ سکتا جو اللہ تعالی نے انسانوں کی فلاح کے لیے نازل کیا ہے. یعنی قرآن پاک کو وہ نہیں سمجھ سکتا اور شریعت کو نہیں سمجھ سکتا اگر غور و فکر سے عاری ہے انسان. تو قرآن کریم پر کو نازل کرنے کے بعد بھی اللہ تعالی نے غور و فکر کو ضروری اور لازمی ٹھہرایا ہے. تو یہ چیزیں گواہ ہیں. والفجر، یہ فجر گواہ ہے. اور فجر سے مراد یہاں کیا ہے؟ صبح جو نمودار ہوتی ہے. یہ صبح جو نمودار ہوتی ہے اور اس کو بطور گواہ کے اللہ تعالی نے پیش کیا ہے، اس میں ذرا غور کرو. صبح ذات کے بعد نمودار ہوتی ہے، اور صبح ایک ایسی چیز ہے کہ تمام حیوانات بھی، پرندے بھی، انسان بھی، جاندار چیزیں بھی منتظر رہتی ہیں صبح کی. صبح آئے گی تو ہم اپنے اپنے اشتغالات میں مشغول ہوں گے. ہر شخص یا ہر چیز منتظر رہتی ہے صبح آئے. کام والا ملازمت والا وہ اپنی ملازمت میں جائے گا، دکاندار دکان کی فکر میں ہوگا، اور زراعت پیشہ لوگ وہ زراعت کی میں جائیں گے. بہرحال یہ صبح وہ چیز ہے کہ ہر انسان اس کا یعنی منتظر رہتا ہے کہ صبح آئے گی تو ہم اپنے کام کریں گے. رات جو ہے وہ تو اللہ نے اس پر ایک ایسی چادر تاریخ سی ڈال دی ہے تاکہ سب چیزیں اس میں سکون پکڑے، آرام. رات کو اللہ تعالی نے آرام کا ذریعہ بنایا. تھکے ماندے ہوئے انسان تازہ دم ہو جاتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں کہ صبح آئے گی تو ہم اپنے اپنے کام میں مشغول ہو گئے. طالب علم تعلیم میں، کاروباری حضرات اپنے کاروبار میں، پرندے بھی منتظر رہتے ہیں کہ صبح آئے تو ہم بھی اپنے رزق کی تلاش کے لیے چلیں، جیسا حدیث میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، پرندے صبح کے وقت خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ اپنے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی روزی کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے. تو فجر سے مراد یہ ہے صبح. اور اس کے علاوہ اکرام فرماتے ہیں کہ یہ لیال عشر اور دس راتیں بھی گواہ ہیں، ان میں بھی غور کرنا چاہیے. دس راتوں کی قسم، یہ دس راتوں سے کون سی راتیں مراد ہیں؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس سے رمضان مبارک کی بھی دس راتیں مراد ہو سکتی ہیں، جو آخری دھاکہ ہے، کہ وہ بہت فضیلت والی راتیں ہوتی ہیں اور لوگ سال بھر منتظر رہتے ہیں کہ وہ راتیں آئیں اور ہم ان کے اندر عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہم کو حاصل ہو. وہ بھی ایسی مبارک راتیں ہوتی ہیں، دس راتیں، خصوصاً ان میں تاک راتیں. یہ آخری داکے کی راتیں جب شروع ہوتی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی ساری رات ہی بیدار رہتے تھے اور عبادت کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے. یہ تھوڑا وقت ہے، یہ ختم ہو جائے گا اور پھر سال بھر کا انتظار رہے گا. تو ایمان والے لوگ اور نیکی والے لوگ اس کو منتظر رہتے ہیں کہ وہ راتیں کہیں نصیب ہو جائیں. وہ ان میں ایک تو اعمال زیادہ مقبول ہوتے ہیں، پھر ان کے اندر لیلۃ القدر ہوتی ہے، جس رات کی عبادت ہزار مہینے سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اسی دھاکے کے اندر انسانوں کو قرآن جیسی نعمت نصیب ہوئی ہے. اللہ کی یہ کتاب اسی لیلۃ القدر میں نازل ہوئی ہے، جس کے اندر تمام کائنات اور خصوصاً انسانوں کی فلاح کا پروگرام اللہ نے بتلایا. یہ نعمت بھی، اور جس کی وجہ سے دنیا میں بڑا عظیم انقلاب پیدا ہوا، افکار کی دنیا میں کفر شرک مغلوب ہوا اور پھر اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، اور جو لوگ 1999 شرک اور کفر میں ڈوبے ہوئے تھے، بہت سی اللہ کی مخلوق اس شرک اور کفر کی دلدل سے باہر نکلی، ایمان کی روشنی نصیب ہوئی، خدا کی توحید کو سمجھنے والے لوگ آئے. یہ تمام انہی دس راتوں کے اندر جو لیلۃ القدر ہے، اس کے اندر ہی یہ قرآن نازل ہوا، جس نے دنیا میں اتنا عظیم انقلاب پیدا کیا، بڑی بڑی سلطنتوں کو تہ و بالا کر دیا، کفر کے بڑے بڑے ستون گرا دیے، ہدایت کی روشنی دنیا میں عام کر دی. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام ہی ماہی بھی رکھا، میرا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، ماہی بھی ہے، الذی یمحو اللہ بیلو، وہ ماہی مٹانے والا، کہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کفر شرک کو مٹائے گا نہیں. کفر شرک مٹا، توحید سے واقفیت ہوئی اللہ کی مخلوق کو، اور بہت سی مخلوق نے اس کو اختیار کیا، فلاح کی منزل کی طرف چلے. تو دس راتوں سے وہ بھی مراد ہو سکتی ہیں، اور دس راتوں سے ذوالحجہ کی دس راتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں. یہ ذوالحجہ کے دس دن جو ہیں، یہ بھی بڑی فضیلت کے دن ہیں. نواں دن تو حج کا ہوتا ہے، عرفے کا دن ہے، جو سال میں وہ ایک ہی دن ہوتا ہے جس میں خدا کی رحمت کی بارش نازل